مخکې سو ان انزلنا تورات مخکې ایمانیات ذکرو نو په اخر کې کافرون ذکر کا بیا اور د ایمانیاتو نه انکار چي دي ناغه کفر دي بیا رس عدل ذکر شي ان نفس بالنفس وكتبنا ان النفس بالنفس هغه بیان د عدل او ترک عدل سي شي دي هغه ظلم دي او بیا رس مسره ذکر شو سا ومن لم يحكم بما انزل الله او ترک عمل هغه سي شي هغه فسق دي ځکه فاسقون راوړل یو پوجي د انکار یو پوجي د عدوان او یو پوجي د سسره نقصان انکار کفر دی عدوان ظلم دی او نکول د عمل هغه نقصان دی نقصان ته فسق وي نو زين ته خبر آلا او تفسیر مدارک جو بل نقطه ذکر کړل چې مخکې ملم اولاکم الکافرون نا کفران نعمت مراد دی او اولاکم الظالمون په اعتبار د حکم دی ولاکم الفاسقون په اعتبار د فعل دی حکم نہ کہے نو ظلم دے عمل پہ نہ کہے فسق دے نو وانزلنا الیک الکتاب ہم گنا ذکر تا کتاب او دیتا دست ترغیب الی القران دے مکہ تورات ذکر و شبیہ انجیل وانزلنا الیک الکتاب ہم گنا ذکر دے پتا بن کتاب بالحق کی پرشتہ سرا مصدق لما بین یدیه چې دې تصدیق کوم کې دا کتابونه دي چې مخکې دینه دي مل کتاب د کتابونو نه جنس کتب و مهیمن علیه او دا کتاب چوکیدار دی حفاظت کوم کې دی اره په مکه کتابونو باندې مهیمنن چوکیدار مهیمنن محافظ مهیمنن حفاظت کوم کې مهیمنن نگران او بیزاوی او مزری لکی مزری مهیمنن اقاضین علیه او دا قرآن تو مکی کتاب انو مانے قاضی دے دائی قضا کی دائی فیصلہ کی او شاور اللہ سے فرمائید ومحیمنن علیہ یعنی تحریف را از غیر تحریف جدا می سازند دا قرآن دا مکی کتاب انو جج دے خیدر تا چی دا کلام محرف دے او دا کلام صحیح دے ٹھیک شو فاحكم نطفي سلوكا بينهم من ذي خلقو بما انزل الله هغه حکم چې الله تعالی ترا لګلې دي هغه حکم چې الله را لګلې دي ولا تتبع اواهم او تابعداري مکه د ذي خلقو د خواهشاتو اما جاءكم الحق په دې حال چې اعتراض کوم کې دا خبر نه چې تا ترا غلې ده د حق لكل جعلنا لپاره هر امته جالنا من گرزول دے او من مقرر کرے دے شرعتن یو دستور ومن حاجا اور یو لوی لار یو لوی لار و شرعتن ومن حاجن دستی زدی آیت دا یو دیو کی زان زان لدی لکل جالنا لفاد ہر یو امت جالنا من مقرر کرے دی من کم دتا سنا شرعتن شریعت ومن حاجا ومن حاجا دیکھا نا شرعتم من حاجاوی خو خیرو چه شریعت واضحا خود دلتا شرعتم دی او بیاو من حاجم دی علماء اکرام فرمائے شرعتم یو دستور دا جواند و من حاجا واضحا شرعت پہ اعتبار دا دستور دی اور من حاج پہ اعتبار دا واضحا وضوح سر دی یا شرعتم قانون من حاجا لوی لارا هر سره پی قریشی بغیر در سنه ازدحام نا و بغیر در تصادم نا هر سره پی عمل کولشی یا شراطن کی اشاره دا عقایدو تا چی پدی که احکام دا عقایدو دی و من آجا اشار احکامو تا دا شراطن مسائل دا اصول و من آجا اور احکام خب بارحال شراط اور من آج دا دوار دیو شریعت نمونه دی خواه و شراطن پی اعتبار دا قانون او دستور منحاج پی اعتبار دا وضاحت سرا یا شراطن اشاره دا اصول اور عقائد ہوتا او منحاج اشاره دا صدا احکام ہوتا بعضی خلقوی چه شراط شریعت تے اور منحاج طریقت تے خدا خبرہ نحاج ضعیفہ دا اور علمانی پا دیمان رد کرے دے بعضی چه شراط نمراز شریعت تے اور منحاج نمراز دے حقیقت لکه اوس امیان وای بعضی امیان نه جوړه وای مولانو او پیرانو زکه نه لګي چې مولانو څخه شریعت ته او پیرانو څخه حقیقت ته طریقت حقیقت او زکه لګي نه الکه شریعت او حقیقت یو شی دی اګه څوک وای چې شریعت ځان له شی دی او حقیقت ځان له شی دی علما په دې باندې کفر فتوی لګولې تفسیر المعانی 15 جلد 330 کې لیکي که څوک وای چې دا شریعت او د حقیقت نه ځان لدی مغه زنديق دی اعتصام شاطبی جلد اول 92 کې لیکي شریعت او حقیقت کې څوک ځان ځان لګنی ناصری هغه زنديق دی دارنګه مکتوبات ته مجدد الفسانی دیم جلد 157 کې لیکي چ شریعت او حقیقت کې کیسو جدای راولن زنديق دي عوارف المعارف عوارف المعارف شپغم جل او اغلی کې 101 صفه باندې چې کل حقیقت ردت ح الشریعت فهي زندقه کل شریعت یا کل حقیقت ردت ح الشریعت فهي زندقه هر حقیقت چد شریعت خلافی ناغذ زندیقیت تے مدار جو سالکین درین جل 124 کم دقص روایت تے تذکرت الابرار کیوں پیرت شیو دے نور دیر کتابوں نے دی لیکلن جالنا منکم لپا داریو منگردو لے دے شراطن شریعت یعنی یو دستور واضح ومنہا جالو یلار یا شراطن اصول ومنہا جا احکام ولو شاء اللہو فلسفه د اختلاف د شریعتونو حضرت بھائی فلسفه اختلاف د شریعت شرایو ولو شاء الله کی خوخه وید الله پاک لجعلکم امه واحده تاسو په ټول په یو امت جمع کړی وای امت باندې دین دی لجعلکم تاسو به ګرځولی وای امه واحده یو دین ټول په یو دین کړی وای ولی نکړه او جواب خپل دی ګور قران پاک بچا ته جوابي چرته باندې دلته سوال جوابدار دي ولو شاء الله کې خوخه وي د الله پاک نو تاسو به ګور زولي وای امه واحده په یو دین باندې مضبوط او سوال دي ولی په یو دین نکړلو جواب ولک ليبلوکم لیکن الله امتحان اخلي تاسو فيما اتاکم هغه دین چې تاسو در کړې دي فاستبقوا الخيرات نو پس مکه والے کوي د یو بلنا ومنلو د حکم د الله کې ال الله امر جوکم جميعا الله تعالی تاسو ټول را ګرځیدل فینبئکم الله به خبر کی تاسو لرا بما کنتم فی تختلفون هر اعمالو چې تاسو پکې اختلاف کو اوس دې کې دا نقطه یاد کړه دا وی مسله ده ولو شاء الله کې خوخه دې الله لجعلکم امه واحده تاسو به ټول جمع کړی وي په یو دین اس اختلاف په دې دنیا کې نو ول اختلاف راغی ولکن ليبلوکم دا جواب دی الله ازمائش امتحان اخلیستاسو فيما آتاکم هغه ادیانو کې هغه دین کې چې تاسو یې درکړی دی اوس فاستبقوا الخيرات استباق دی کنه یو بل نامخ کې دل وکي او منلو د حکم د الله کې دینا معلوم شوا چې اختلاف د ادیانو لکه تورات انجیل زبور قران اختلاف د ادیانو دام سبب د ابتلا شوا یو الله دا مخلوق ټول په دین باندې او دین واحد باندې جمع ول نه کړل ځکه چې مقصد ابتلا ده امتحان ده او که الله دا مخلوق په زور مسلمان کړي وي د ابتلا حکمت فوت کړه خپل پر دې بیان معلومه ده بیا کو دوسو دشمن پتا نه لګی دا الله اختیار ورک نو دوسو دشمن تمیز وشو او حضرت پتا وی چې د قران سوره مائده کې سوال او جواب دوار دي ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کې د الله خوخه وي او تاسو به ټول په یو دین جمع کړی وای ولی جمع نکرو ولکه ليبلوکم فيما او شیخ بده دي معنا بر شاله کولا ولی جمع نکرو وی زکا چه جبری ایمان مطلوب نده جبری ایمان مطلوب نده جبری بیره بزورا په زور مسلمان اول مقصود نه ده او که په زور مسلمان اول مقصود وې نو بیا خو حکمت ته عذاب هغه مفقود شو که په زور ایمان وې بیا به حکمت عذاب مفقود و خپل پر دې با اوس بزې په دې چرته برازي ولو انشاء الله لجالکم خلاکل یبلوکم بنی چرته ولاکل یبلوکم بوی ولو انشاء الله بنی او دلته دواړه دي سورته نام وګوره یو سل یو کم پنزوس قل فلله الحجة البالغة گره فلو شاء لهداكم اجمعین کده اللہ اراده شوی اخوخوی ارتازو طول بای پیدا جمع کری وی و جواب نشتره ولی جمع نکرو آغا جواب دی ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم سورة راد گره سورة راد یو در شمایتا نزگ گورا افلم یای اصل لذین آمنو اللہو یشاء اللہ کہ خوخوی دی اللہ پاک لا دن ناس جمعیا نطول خلق بی پیدا جمع کرو نوالی نکرل اغو لیکن لی ابلوکم فی ماتا سورت آشوراو گورا آیت نمبر دے اتم ولو شاء الله لجعل امه واحده کده الله خو خوی نو ټول خلق به په یو دین جمع کړو ولی نکړل جواب نشته دل ته سوال دے جواب دے سورۃ یونس کې مرضی سورۃ نحل کې به مرضی زه په دې بس دا به یا ساته ولو شاء الله کله الله خو خوی نو ټول خلق به په یو دین جمع کړو ولی جمع نکړل سکاچ جبری ایمان مقصود نه دی دل پارا چه حکمت تا تعذیب و دا تنیم باطل نشی ولیکن لیبلوکم اللہ ازمائش اخری امتحان اخری استاسو فی ما آتاکم فرغسی چه تالے در کردے فستبقو الخیرات نو جلتیو کپی منرو دا حکم دا اللہ کے اللہ مرجوکم جمعیا خاص اللہ تیسار طولو گرا کردی دل فیونبیوکم اللہ بخبر کی تاثر فجداد غامالو چی اینن تختلفون اختلاف پر کوئے وانحكم بينهم بلا مسلام وانحكم بينهم افصل او کا په منځ دي خلقو بما انزل الله جل په قران باندې ولا تتبع اواهم او تابع داری مکه عادی دي خواشاتو واحذرهم او ځان بچ کو د دوی نه اي يفتنوکا من الله يفتنوکا واحذرهم زان بچ که دو دوینا دسنا من ان یفتنو که ده دی خبرنا چه فتنه کی واچی تا لرا ام بازی منظر الله ده باز اغا حکمنا چه لارا لی گلی دی تا ستا سمانا دا یهود تا پسی شوی دی او تانا ده غلط و فتو صدور کئی اصدار کئی خوزان تی بچ کوا ولا تتبی آواهم او تابداری مکوا دوی ده خواشاتو واخذرهم زانتی بچ ساتا دسنا این یفتنوک من این یفتنوکا پا دی خبرات چی پا فتنہ کی واچی تا لرا دا بازی منزل اللہ علیک اگر بازی منزل اللہ بسی چی تا دا خدای پا حکم فیصلہ ہو نکے یا دا خدای پا حکم مانی عمل دا نپاتشی فا انتولو پس کچر مخ اگرزو دوی فعلم پوشا انما یرید اللہ اللہ ارادہ کی ان یصیبا ہم چرسے دوی تا سیشے مفول حضب دی ان یصیبهم العذاب چورسی اللہ دوی تعذاب بے بازی ذنوبیم پہ بازی گناہونو دو دی وَإِنَّا كَسِرًا مِنَ النَّاسَ او بِسَكَا دیر دَ خَلْقُنَا لَفَاسِقُونَ سری اے فاسقان دی حکمنا دو اللہ ماتا ان کی دی افا حکم الجاہلیت یبغون دا زجر دے او دی افا حکم الجاہلیت متعلق مقدر دے آیا تولون عن حکم اللہ مانا آیا تولون ان حکم اللہ آیا داخل مخ ارید اللہ دا حکم نا او لٹی حکم دا جاہلیت اف حکم الجاہلیت آیا طریقی دا جاہلیت یبغونا دوی لٹوی دوی لٹی حکم دا جاہلیت دین پریخ دے او دا جاہلیت طریقی غواری لکا مزری وی اف حکم الجاہلیت املت جاہلیت ویاسر مطابعت الہوا چا دا خواش پرستی دا اف حکم الجاہلیت آیا طریقی دا جاہلیت یبغون دوی تالاش کی ومن احسن من اللہ او سوک دے انصاف دارے علماء لکی چی دا احسنو پا من دے آدلو سر رے ومن احسنو سوک دے انصاف دارے من اللہ دا اللہ نا حکمان پور کولو دا فیصلی دے قوم یوقنون پنیز داغ قوم چی ایمان راوڑ دے پنیز داغ قوم چی یقین کی لام پا من دے اند دے یا لام پا من دے اللہ دے ومن احسنو من اللہ او سوک انصاف دارے دے دا اللہ نا حکمان پا اعتبار دا فیصلی علا قوم یوقنون هغا قوم چی یقین کئی حاصل بانی اپا حکم الجاہلیہ فدی سرا تمام طرق جاہلیت او تمام رسمون دی جاہلیت قرآن پا غیب اندرد کردے ابن کثیر دیم جل اوش پیتم صفی باندی رسومات جاہلیت پا غیب اندرد بہترین رد کردے لکہ دی زمانی کم خلق جاہلیت رسمون پس روان دی او حتی کی یو سری تا د شریعت ته حکم طرف ته بلنه وکي نغو یره شریعت خو بیا چته ګورو خو ځ د خپل مرزي کو الله عالمگیریم دلته لیکلی دا مسله کې اوسره چاته وي چې په دې مسله کې حکم شریعت دا دی او دې په جواب کې وي یاره رواج کوما نو شری کافر کی دا عالمگیری له ما څخه او دې 372 صفه ده دا 272 صفدا دیوی وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ حُکْمُ الشَّرِفِ هَذِهِ الْحَادِثَةِ كَذَا کله کی اوسه چاته وی حکم د شریعت په دې معاملې کې دادې فقال ذلك الغير دا شری ورتوی من برسم کار می کونم نا بشرا یکفرو چې تو ورته وای حکم د شریعت په دې کار کې داسې دی ا دې جواب کې وی چې زه خو په پرسم کار کو ما پشر نکو ما نو کافر کی اپا حکم الجاہلیت یبغون فیصلی دا جاہلیت لٹوی ومن احسن من اللہ اصوک دا انصاف داری دا اللہ نا ففیصلہ کی لقوم یوقنون پنیز دا قوم چی یقین کی یا علا قوم دا قوم چی یقین کی یا ایو اللذین آمنو دی آیتنا تحذیر دے مؤمنانو تا فموالات آل کتابو تحذیر مؤمنانو تا فموالات سو آل کتابو آل کتابو سر دوستی مکوائی او زجر دے منافقانو تا پا دوستی دا آل کتابو سمانا اے مؤمنان حاصل دا اے مؤمنانو آل کتابو سر دوستی مکوائی اے منافقا ولی دی دوستی کری دا یا ایو لجن آمنو اے مؤمنانو لا تتخذو الیہودا منی و یہودا والنصارى نصارى اولياء دوستان دیشوا يهود او نصارى او سرا دوستي مکا بعضهم اولياء او بعض يهود نصارى او نا اولياء او بعض ديو بل مرګري دي سمانا کہ يهود او نصارى په خپل منځ کې جدا جدا دي استاد په مقابله کې ټول يهودي او مالکي چې دا دلیل دي چې الان الكفر ملت واحد چې کفر ملت واحد دي ومن يتولهم چچا دوستی وکړه دی یهود سره منکم د تاسو نه فإنه منهم دا دوستی کوونکې بعد یهودیانو نشمار لکیږي الله تفسیر بحر محیط دریم جل او 507 صفحه لک تفصیل کړی دی چې دا تولی دوستی چې دا په دوه قسمه ده یو تولی دوستی په دین کې ده او یو تولیدا په امور د دنیا کې اول معنا ومن يتولهم ارسو چې دوستی کوي يهود سره په دین کې فإنه منهم دا دوستی کوونکې مؤمن د يهودانو نشه لکه پرمغه سورته نساء کې ویلو 144 کې وګوره 144 یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین او بیا گورا پہ 140 کے حتی یخوضو فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم دارنگی سورت ہود 113 کے رازی ولا ترکنو الی الذین ظلمو فتمسکم النار ظالم تم مخی کے گا او سورت آل عمران 118 نمبر آیتو گورا یا ایو الذین آمنو لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ستاتو چرت نشکے دیں دیم مانا دیم قسم دا تولی دا پا اغراض دا دنیا کے دیم مانا تولی دا پا اغراض دا دنیا کے یہ دو دنیا لین دین کہ دسما یا کہ رضا دا سرد رضا دا عاداتو نوی ندا فسق دے او کہ سرد انکار دا عادات دا لی کتاب و نینو بیا مباہ دے کیا لی کتاب سر معاملہ کئے دیاغی پا عادتن راضی نی رد پہ کئے بدی گئیں نا مباہ دے او کہ دیاغی عادتن آئینت نفرت نہ کئے نو دا فسخ دے ٹھیک شوام او کہ آئی سر قلبی محبت و دینی راشی نی بیا کفر دے ومن یتولہم چچا دوسری اکر دوسرا پا دین کے فینو منہم ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نور کی ظالمان ہوتا فتر الذین فی قلوبهم مرض زجر پر منافقین باندے فتر الذین پس گوری بتا کسان فی قلوبهم مرض چ پسونو دی کی مرض دے قرطبی وی مرض مرض د شک او د نفاق دے بل معنی فی قلوبهم مرض ا مرض د مین د کافرانو دے یسارعون فیہم دو یوبل نمک کی گی فیہم اے فی معاونتہم پا دوستے دا لکتابو پا دوستے دا کافرانو یقولونا ویدا منافقانا چطوانا تقوز کے چیسر یا دیسر دوستی والے کہے پی نقش آئیری گمگا انتو سیبنا دائرہ چوبرت سمگتا حادثت زمانی لوگ اگی بشو مرا اے او مسائب را بند راشی فاصل اللہ پس غریبا چلا آیات بالفتح راولی تاوز فتح غلب اسلام او امر من اندی یا یو کار دا اخپل طرفنا او امر یا یو کار من اندی دا اخپل طرفنا اگر امر سشے دے رول مانی ذکر کی اگر امر من اندی اظہار دا امر نفاق دے یا امر دا قتال دے یا کو اللہ یو حکم راولی گی پائے کہ دا منافقان و نفاق اخکارشی یا تاستا اللہ پا حکم راولے گی چو تاستا ہوئی چی دوسرا جہاد ہو کئے درے من نکتا او امر من دی او فراخی دا مال دا پا آل ایمان باندے اللہ پا مؤمنان باندے مالی فراخی راولی نبیا با منافق انگوش با دندانوی چو خود دا سوشلا فیوس بیو دا منافقان با گرزی علام آسر رو پاراغسی چی دی پٹ کری دی فی انفسیم پا خپل نفس کے چرسی شو مغلوبیت تا مسلمانو نادمین دا منافقان بشی پیخمانا ویقول لذین آمنو او ابوی پا دا غرز کم رز چی دا منافق نفاق اخکارشی ابوی مؤمنان ویقول لذین آمنو ابوی مؤمنان بطور تعجب وقت دا ظهور دا نفاق دا منافقینو اہا اولائی استفام تعجب اے دا کسان دی اقسمو باللہ چی قسمونے خوال پنم دا اللہ باندی جاد ایمان پاک قسمونا انم لما کم چی دوی تاسو ندی اوخو دا غا با ایمانان دی وائے اور انہی خمانگ تیوی چی مگر تاسو ہی نہیں ہوا حبیتت آمالو ہم برباد دیا مرن دا منافقینو فضب و خاسرین او بگردی تاوانیان حبیتت آمالو ہم دا کلام دے چاند دے یو دا چه دا دا منافق مؤمنانو کلام دے محبتت آمارو مؤمنان با خپل پمینس کی ہوئی بزا بربادش العملونا او یا اخبار من اللہ تعالی دے اللہ بی حبتت آمارو هم وجد نفاق بربادش العملون دو دوی فاسبو خاسرین یا ایو لزین آمنو اس بل خطاب دے مؤمنان ہوتا اشارہ ستا دا آدمی ضرر اسلام تا دا مرتدینونا آدمی تضرر اسلام تا دا مرتدینونا کہ سوگ مرتد سی نو اخپل بیرہ بغر کئی اسلام تا پدیس رس از نقصان و ضرر نرسی یا ایو لجن آمن مؤمنانو من یرتد من کمان دینی ارغسو چ مرتد شی دا تاسونا ان دینی دا دین اخپلنا فسوف یات اللہ بقوم پس زردی چ اللہ براولی یو قوم یحبهم چ اللہ با خوخی دی قوم لرا و یحبونه او دی با خوخوی اللہ لرا این مؤمنان بی تابع دار بی اصلتن علی المؤمنین کمزوری بی پا مؤمنانو باندی عائزتن علی کافرین او ضرور بی پا کافر باندی کتاب التفصیل لکی اصلتن علی المؤمنین اصلہ متعدی کے پہر فی علی سرا زکا تی دیکھ اشارتا اغا شفقت اور محبت تا اصلتن علی المؤمنین دی با کمزوری پا مؤمنانو یو مؤمن با دبل مؤمن مخی کمزوری کنا اے محبت بھائی کمزور حقیقت کے نا وہ جنگ بول سر نہ کی مینا بساتی نہ کچھ کمزور ہے عزت کافرین او غالب ضرور بے پہ کافر کافر تو بستر کی وقت لی اور مسلمان مخ کے بستر کی زلندی کڑی اور جدید زمانے مسلمان کافر تو جی جی اور مسلمان سر اختلاف یجاہدونا او دام قوم چلے جہاد بقید اللہ پلا رکھے ولا یخافون لومت لائم اور نہ بری کی دی ملامت یاد ملامت کرنا کہ دن بیان نہیں نو کسو کو تبد ہوئی نو دی بل چا پروا نہ ساتھی ذالک ادا صفات مذکورہ فضل اللہ عزاد اللہ فضل دے یوتی من یشا ور کی چی چالے خو خشی واللہ واسع علیم اللہ فراخ علم والدے واسع نموی اور علیم نموی بدی کس حکمت دے مانس ذالک فضل اللہ یوتی من یشا واللہ واسعون کہ اللہ غواڑی دا صفات پٹول کے بواچے کہ اللہ غختلے نو دا صفات بے پٹول کیا چولو تو ولی وانا چول جکچ محلم گوری علیم دیکھا نا محل دے استعداد گوری انما ولیکم بیان دا موالات مال مؤمنین بیان دا موالاتو مال مؤمنین ہے یہودی سرا موالات ختم کا مؤمن سر موالات جوڑ کا او دا محل دا ولایت انما ولیکم بشک محل دا دوست استاسو اللہ اللہ دے یہ اللہ دین دے ورسول تابعدار پیغمبر او رسول دا اللہ دے والذین آمنوا مؤمنان الذین صفات مؤمنان اغا مؤمنان یقیمون الصلاۃ چدا کوي مزنا ویوتون الزکاۃ اور کوي زکات مال هم راکیون یو اللہ ترکو کئ ومن يتول الله يراك عاجزي ومن يتول الله بركات ولایت الله الله سر زوج دوستی کی دغه برکات سری ومن يتول الله ورسوله هغه سوچ دوستی وک الله او رسول سره ولذین امنوا مؤمنان سره نو اس فین حزب الله الغالبون سبحان الله دته وی فین حزب الله دته وزاد اسم ظاهر قصید ضمیر اصل کیو والذین آمنوا فإنهم هم الغالبون فإنهم هم الغالبون ضمیر خدا سے خود ضمیر پذے اسم ظاہر راوڑا لپاد اظہار شرافت مؤمنانو والذین آمنوا فإن حزب اللہ سمانا فإنهم حزب اللہ دید اللہ جماعت دے اور چید اللہ جماعت سے وہ قانون ادا دے فإن حزب اللہ هم الغالبون اللہ جماعت ہمیشہ ضرور وی اللہ ڈل ہمیشہ ضرور وی کم خلق تزان تا نم دا حزب اللہ اخی دے فاغیبان دلی آت مصداق نکی ولی دلتا دا حزب اللہ پیچان درے دے سو یتول اللہ ورسولہ واللزین آمنو اللہ سر دوستی رسول سر دوستی مومنان سر دوستی اور دا حزب اللہ نبی اللہ قرآن منی تحریف کی پکے اور دا رسول حدیث نہ منی انکار کی مؤمنان بانی فتوی دا کفر لگئی لکا پشاور اللہ سے باندھی ندی باندا صفات نہ چسپانی گی ندی جانتے حزب اللہ نہ وہی فائن حزب اللہ الغالبون یا ایو الذین آمنو اعلان دا مقاطعی المعلل بعشر علل اعلان د مقاطعی یهود سرا اور منافقین سرا او دا اعلان د مقاطعی معلل دے وسو سرا فلس علتن سرا. نمبر ایک، یا ایو لذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم منی وی اغسوک چو چانی ولد دین ساسو غزواتو کا علت اول شا. اے مؤمنانو لا تتخذوا یهود سرا منافق سرا دوستی مکوائی ولی اتخذوا دینکم غزوا چو ساسو دین توقنی ولد استعزا کی پوصول دین سرا جو سر استاد دین اصول سرا خاندی تو با سر سنگ دوستی کئی غزوان لبی مسخری ولعبا لبی دا سوک دی من اللذین دا غچانا اوتل کتابات چایل کتاب رکر شده من قبل کم دا تاسو نمخ کی والکفار اولیاء او منی وی اغا کافران لر والکفار کافران لر اولیاء دوستان سمانا لا تتخذو اللذین اتخذو منی وی اغا سوک چه سوک استحضا کی پوصول دا دین دا سوک دی اوتل کتاب والکفار یا اوتل کتاب ڈالا دا ابل کافران دی ولی لا تتخذوا اولیاء تیشو بھئی اولیاء لا تتخذوا سر دخا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا اولیاء کم خلاچ استاد دی دین اصول سر ٹوکے کی ایسا دوسری مکوا دا سوق دی بدبختا اوت الکتاب والکفارا دا بیمانان اوت الکتاب دی او دا بیمانان کافران دی واتقوا اللہ اللہ نو یری گئے ان کنتو مؤمنین کہ تاسو ایمان والا کہ تاسو مؤمنان یئے نو بس دوی سر دوستی مکوائے او قطع تعلق دوی سر اوکا اللہ دوست کم سرے چی دے دین اصول سر او دے دین افراد سر او دین احکامات سر مسخرہ کی داغی سر دوستی مکوائے من خلق تا جدا مسئلہ بیانکو کوئی نہیں نہیں دوستی کول بکار دی نو دا عالم لکی چی دا پلار دشمن خواغی سر دوستی نہ کہے ضرور دشمن سره دوستی نہ کہے او د خدای او د هغه رسول دشمن سره تو دوستی کہے او ډیره خسته خبره لیکلې ده او ډیر عجیب خبره کی ودی ده کنه دی وی عداوت می کونی با دشمنی اب نداری دشمنی با دشمنی رب عداوت خو کہے دشمن د پلار سره او دشمنی نہ کہے دشمن د رب سره دری هر دو بگو بہتر کو دام است او خیب دی کی غور کم شے دے مرا گو روز بہتر ہست یا شب بیاوی اگر تو بشنوی دشنام و ابرا کہ تد چاند پلار کنزل واوری بمالی گوش مرد بے ادبرا بیاغی لخوت پوچھ لکنا بمالی گوش مرد بے ادبرا بیا دی بے ادب لخطہ کئی چنی دی با کلام اللہ مزاقے اور چ خلد اللہ پا قرآن ٹوکی کی نہ ایک نہ افغان دی با دوزخ آ غبرا اگر با ایمان دی بیا دوزخ تا نہیں سم کرے وی چو از دوست چو از دستور و داری چو از دستور او داری بغاوت چو از دستور او داری بغاوت چی می داری ز قرآن جز تلاوت عجیبا سخت خبره کرده چو از دستور او دائی بغاوت هر کل چاگه دا قرآن دا دستور نبغاوت کئی تو دوستی که ورسرا چه می داری زا قرآن جز تلاوت بغیر دا الفاظون تو پا قرآن سپوی گئی تو خود این تجربه بسیار کردی واقعی وای تو این تجربه بسیار کردی که نیست اندر تلاوت ها حلاوت که کل سره پا قرآن بان عمل نکی بیا دیتا دا قرآن لستن خوندم نورکی او چکره دا قرآن بانی عامل وی تو قرآن تلاوت بیا دیل مزا دیل ورکی و ایدا نا دیتو میل صلات ابل اپلی تی ذکر کی ابل علت دا قتم تعلق دی پارا و ایدا نا دیتو میل صلات او کل چی تاسو بلنکوی منزتا اتخذو آوزون و لعبا نوی دی اعزان لرا توقی اور لوبی دیمی لسشو استعزا بی فروع الدین ستا پا اصول سر خاندی ستا دا دین فروع سر بان سر خاندی ذالک آئلت استعزا بیانم قوم اللہ یاقلون زکدائیو قوم دے چنا پویگی نچا سوک ستا دا دین اصول سر خاندی استاد دین فروس رخان دی ایس رد دوستی او نا دے تم آزان دیکھا او دا آزان دا فقط مز دی پارا لے باران دی پارا ندے لار دن رکشنو ندے تیشوا ہدایی لکل دی وید لصلاة الخمس فقط پینزو مزون دی باس ہاں کے بچے دے پیدا شدہ پہ ہوا کے بعد حدیث را ثابت دے لیکن ان بدعتیان چمڑے قبر تکوز کی نو قبر کی ورطہ بانگ شروع کی نو بانگ خوب ورطہ تو امامتی بورطہ بیا سوک کی وہ بیا لگی سار چھو ورطہ پہ دے لحاد کی چھ امامتی خون مولو کے کانا بیا خود زر را پاسی تختے شامل چل دی پجل دی اول 660 کے چمنل پیدا اللتی شاعت فی بلاد الہند الازان والقبر بعد الدفن او دا در بحارم لکلی دی امیات مسائل غیم 51 صفحے کی لکلی دی اور دا فتاوی کبراد ابن حجر مکیم ذکر کری دی فصفہ 2 صفحہ 17 کے دل کی وسویلا نفع اللہ تعالی به ما حکم الاذان والاقامت عند الصد فتح اللحد فجاب بقوله هو بدعت اذ لم يصح فيه شيء وما نقل عن بعض فيه غير معول عليه. ابن حجر سے پکل فتاوی کی لکھی فتاوی کبرا دیم جلد صفحہ نمبر 17 اور 16 کے چدا اذان پہ قبر باندا بدعت تھے اور پچل نمبر 1 باندھی صفحہ 131 باندھی لکھی کہ بعض مؤذنین فآذان سرا دا صفحہ 131 وقد احدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل آذان للفرائض الخمس وی بعض بدعتیانو آذان نمخ کی آذان نپستا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ دای دزان میں بدعت جوڑ کرے او بیا لکی فافتو بان الاصل سنت والکیفیۃ بدعت یو نفس درود دے اپ اصلا ثابت تے کو کیفیت بدعت تے چدا اذان نمک کے ہوئے یاد اذان نہ بعد ہوئے او بیا پدی کی دا اذان دا الفاظ دزان نہ مخترع دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او دا درود دا پ دا مبتدیین ہوئی خود دیتا زیو درود نم اخلم تاسو پی جنے دیتا درود لاؤڈ سپیکری ہوئی تاسو پی پوشے کنے درود لاؤڈ سپیکری چی لاؤڈ سپیکر وی او چی دوی آزان وی بیا خو مخ کی رسو وی او چی لاؤڈ سپیکر وی اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ بیانا درود وی مخ کی نپستا وی صرف درود لاؤڈ سپیکری وی ابن حجر سے بھی چی دا بیدت تھی ٹھیک شوان قل یا الکتاب زجر دے پہ علماء صوبہ دے او ایتویتا یا الکتاب حل تنقیمونا اے الکتاب حل تنقیمونا مننا اے بد نگنے دمگنا اے ایب جوی نکوے دمگنا اللہ مگر پدی خبرہ ان آمننا باللہ چمک ایمان راور دے اللہ پہ توحید وما انزلی لینا او پاگا دین اگا قرآن چمک تنازل کرے شوی دے وما انزل من قبل اپا کتابونو چې مخکې د قران راغل دي وان اکثرکم فاسقون او تاسو کې اکثر فاسقان دي وان عطف ما سبق نسيتي فقید نحوی سرا دل پر علماء دي ګڼ جوابونه ورکړي دي بعضی وی چې دو ان معطوف علی مقدر دي ٹھیک شو او یا تاسو وچ دا ان چې دې عطف دې په امنه باندې او مضاف مقدر کا نمانا حال تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وانا ایو اعتقادنا فیکم ان اکثرکم فاسقون خدا قدر سخت عبارت تے اے آل کتاب بد نگنے دمگنا مگر دا خبر چمنگ ایمان راوڑ دے پا اللہ باندی او بد نگنے دمگنا مگر دا خبرہ چې زمونږ اعتقاد په حق تاسو کې دادې چې تاسو فاسقان دي. یعنی تاسو فسق اخکار کوئ نو ځکه مونږ سره دښمنی کوي نو فسق پریږی دی کنه. لکه اوس بدعتي بدعت کوي نو تاسو دښمنی کوي نو بدعت پریږی دی کنه. یاس وانا واعتقادنا فیکم ان اکثرکم فاسقین فاسقون. یا دا چې دا هو په باندې ما سره دی و ما انزل من قبل ما ان اکثرکم فاسقون سره دی نه چې په تاسو کې اکثر فاسقان دي. او یا دې نه مخکې والمو مقدر کا زما شیخ بوي والمو ان اکثرکم فاسقون او تاسو یقین وګڼئ چې په تاسو کې اکثر فاسقان دي. قل هل انبئکم موازنه په اعتبار موازنه د دینی برحق او د دینی باطل په اعتبار د نتیجی دنیوی او په اعتبار د نتیجی اخروی. قل وای دوی تا هل انبئکم ای خبر درکم ز تاسو ته ای اطلاع درکم تاسو ته به شر من ذالکا پناکار سی سر د دین په تاسو دا معنا مکه خوشی مصوبتن عند الله. اقول اوعدوی تا حال انبئکم ای اخیم تاسو تا بشر من ذالکا فناکار دی مذکورنا سمانا تاسو منگتا بد گرنے یا زمنگ دا حق بیانی تاسو بد اخکاری دین در تو خیم یو شیچ دیر بد دی او تنگ بدی کی ویغس دی مصوبت انداللہ پیتباد بدلو پنیز دا اللہ پیتباد بدلی پنیز دا اللہ چه مصوبتن پا مان دی بدلیشی نی اعتراض نشتا ره او که مصوبتن پا اعتبار دا ثواب شی نو پا دی که اعتراض ده زکر چه دا خو سزا دا او سزا تی ثواب سنگه ہوئی بیاوی دا تحکمن ده بیاسوی دا تحکم ده مسئلی دوگا که دا او یا حل او نبیوکم ای خبر کم زتاسولا بشر من ذالک پناکار دی دین پا تاسو باندی او خیم در تو یو خبره چاگه دیر پریشان کن در تا دی پارا تو خود زمان پا دینو خفه ای کنا تا تو خیمه چی دینو زیاد یو شیر چی تا پا خفه کی وی غلاص امال لانه اللہ دا خبر دی مقتدا مقدر کا او امال لانه اللہ دا غصر دی چل اللہ پلانت کرده دی پوجی دا کتمان حق سرا او یا دا من چی دی دا مخی دا بدل کا بشرنا اغه ونبئکم بشرنا ونبئکم بشر دین من لعنه الله دین دا چا چې الله په لعنت کړی دی وغضب علیه او الله په غضب را لګل دی لوجد حسد عنادنا وجعل منهم القردا او الله دغین ګردو لخنزران دا القردا شادوغان ولی لوجد گناد حیلینا والخنازیر او الله دغین ګردو لخنزران لوید انکار د نعمتونو او د معجزاتو د انبیاءنا نعمتونو د الله او معجزات د انبیاء وابد الطاغوت دا عبد منصوب دی خدا اتو د پسلی د من باندې اغه من لعنه الله وابد الطاغوت ومن عبد الطاغوت او شوخم د شر اغه سو عبد الطاغوت عبادت کې د مخلوق عبادت کې د شیطان اولائکا دا ڈلی چی دی شر مکانن دیر بدی پیتبار دا مرتبی وازل سبیلا او دیر ناکار دی پیتبار دا دین دو دی عقیدہ او دو دی دین ناکار دی ویزا جاؤکم زدر پا منافقینو ویزا جاؤکم او کلچ راشدہ دا مؤمنان تاسو سخا اے ایمان والو نقالو ویدوی آمننا منگ راور دی ایمان مؤمنانو تاوی خو زدر دی پا حال دا منافقینو او تنبیه مؤمنانو تا سوا چراشی منافقین تاسو سخا قالو ایدی آمننا من ایمان راوردی وقد دخلو بالکفر او تاقی سرا اسی ومازید قد داخل شد تقریب دی قد تاقی سرا اسی راغلو تاسو سخا پا کفر وهم قد خرجو به او پا تاقی سرا اسی وطلی دی دلتنا پا کفر داوان سا ایچ اسی راغلو تاسو سخا راغلو پا کفر او لارنو پا کفر والی سا که دیتا تیویلو آمننا دی دزن اخو کافرو نو ایمان در اعتبار نشتے او اس چی لار ایمان پریخ دی نو کافر دی قد دخلو وقت خرسمان راغلو نو پا کفر نو چی لارنو پا کفر باندی دی والله عالم بما كانوا يكتمون الله په دې پاره غسیز چې کوم دوی پټوي او روزی څنګه السلام علیکم ایو نبی و رحمت الله و برکاتو مسنون طریقه را په تشهود کې ثابت دي او دعاګانو کې عمل په مسنون باندې پکار دي چې قران یعنی حدیث نه ثابت دي چې شه د حدیث نه را کثیر منهم زجر دې پچا باندې په دې يهود باندې او د علماء سود دې باندې وتراهم او غریبت کثیر منهم دې د دنیا یو ساریونه فلسمی چې یو بل مخکی والے کوي په قسم ولدوان او په دوان واکل مستوتا او په خورلو د حرامو لبې سما کام یعملون ډېر بد دی هغه کارونه چې دوی کوي پرې سپوشو بل اسم اسم اسم نما سره دلته کې تفسیر مزل لیکي یو ساریونه فلسمی اما کتمو فی تورات هغه په تورات کې چې دوی کتمان کوي ولدوان ما زادو فیها چپکی تحریف کرے دے دیکھ شوا اسم حق پٹاول شلا ودوان نمراد بدعات کول شلا واکل مستوتا او خوارد دوی حرام لبی اسم آکانو یاملون دیر بد جاگا کارونا چی دوی کئی لولا ینہاوم ربانیونا دا لولا لتخزیز دیکھا او خطیب شربینی قیدہ لکلی دا کله د لولا مدخول فعل ماضی وی او کله د لولا مدخول فعل مضاری وی کله لولا مدخول فعل ماضی وی نو مقصود توبیخ په ترک دا کار وی تیشوا لکه لولا نفر من کل فرقه ولنی وتلی او چې کله د لولا مدخول فعل مضاری وی نو مقصود تخزیز او دعوت ورکول وی لولا انهم ربانیون ولنا منکی دوی لرا ربانیون اے اغا خلق چې مدعی دی د پری حدود د دنیا انا یاد شو دا د سمر کندی کړه دغه خطیب سیم کړه لولا انهم ربانیون ولنا منکی دوی لرا د دوی د ګندا عقیدونا څوک ربانیون اخلق المدعون للتخلي من الدنيا الى سبيل رب دنیا پرخه د خپل خیال او موږ د رب تابعداران یو ول اخبار علما عن قولهم الاسم د دوی د وینانا عن قولهم وینا د دوی نه الاسم چې ګنا دی واکل مسوتا او خړل د دوی نه چې حرام دی لبې سما کام یسنون دا ډیر ناکاره کار دی چې دوی کوي دا ډیر ناکاره کار کوي علماء دوی لنه من کوي علماء چې کله ترک د نهي کوي یا ترک د نهي کوي دا ډېر سخت ګناه ده او علما لیکي بحر محیط په دې ده چې واقع لیکل دا چې ترک د نهي د منکر ډېر لوی ګناه ده او رد د منکر ډېر ګران کار ده به زما استاد او آی برد د منکر کاو نو کله په جیلو او کله په غارونو کې پاتې کېده ان کله په جیلو نو او کله په اغه غارونو کې پاتې کېدا آیا ورځ هغه د خوشاله نه وته راکړي او هغه چې یو سره حق بیانې نو دا خو ډیر ګران کار دی او تفسیر سمرقندی هم لیکل دي او خطیب شربینی هم لیکل دي وای فیدخل فی الذم کل من کان قادرا علی النهی عن المنکر من العلماء وغيرهم هر هغه سره چې منکر وګوري او بیا دې رد منکر نکړي او قادر پر رد منکر وي هغه دې اټلاند داخل دي هر څوک چې دامه چې واځي علي کتاب دي تفسیر سمرقندی لیکي دغه اټلاند لولا ينهام ربانيون هل لا ينهام ربانيون يعني علماءهم او بعضهم عالمان او پیران دي وانما شکا من علماء السوء الذين لا يامن بالمعروف ويجالسونهم ويواكلونهم الله په علما ورزکا کړ دي دی آیات کې چې دوی رد منکر نه کوي او اصحاب د منکر سره یو ځای ډوډۍ خوري او یو ځای ناشته کوي بیا وی وكل عالم لم يامر بالمعروف ويجالس اهل الظلم والمعصيه فانه يدخل في هذه الآيات هر عالم چ امر بالمعروف نکي او نهي د منکر نکي او آل ظلم سرا او آل معصیت سرا کینی نو پا دی آت کے داخل دے دا سمرقندی سے حنفی دے او دیوی دامی چی وازی اغا علماء سو او راغی لار او نو بس ختم شا او سوک نشت دے پا تفسیر سمت الدرر کے دیر اکی دا عبارت توی مخا دا سمت الدرر دا شیع القرآن دا پنج پیر رحمه اللہ کتاب دے او دا سمت الدرر دا خلاصان دا قرآن پاک دا سورتون خلاصان خوزدی دا تفسیر بیم اقولو دی اتمان دیوی زویم علیس اللذی تغییو بزی الغلماء مصر آل کتابی فی عزل و صاف اینن کم خلقو چو دا علم جامع پا بزان اغسط دا آیا غی که دا علماء آل کتاب خوین نشتے حیثو جالت دین لدنیا دین دا دنیا ذریع گرزول دا یکتمون الحق حق پتھئی ویحرفون آیات اللہ آیات اللہ کی تحریف کی ویاکلن السحت من اموال یتاما او یتیم مال خوری ما خامی خوری ونزور اللتی تهدا للقبور آغا نظرنا چه قبرن لخلق خوری او بیسماء عباد صالحین یختالونا او حیلی کی لمثل الاسقاط اسقاط کی ویستعجرون بتلات القرآن للاموات سنگا جب عبارت لی کرنے اور اجرت طلب کی فتلاوت قرآن چیر خطر دمرو دی پاری قائدون لشرکی قیادت تشرکی والبداد او دبداتو کی ینحقونا فی العرس والمیلاد واہ عبارت تاورا شیخ القرآن بکل اکلوی که زمان پیشان کتاب چالی کلی ما تو غزب اخبر کتابو سیزم من سوا کتاب ہم لکو دا سبر کتاب ما شل کتابو نے دی اپا دی یو آج دا شل کتابو لکم دمر کتاب تجوری جی چ په دې عادی لیکلې په دې عادی لیکلې په دې عادی لیکلې نو دومره غټ کتاب جوړ شي زه یې مصنف شم دا به خلاص دي شو دې ته ویل کېږي چې ټول علم یې خپل دی ګور بیا وی اتا دید للعلماء للعلماء سو وذکر لهم وذکر قضا فزاهم وانه من شر الناس وترغيب لهم الى اظهار الحق ودفع ما يوسوسهم الشيطان في ذلك من الفقر شیطان کی منع سلام ہے غریب بشی او بیا بچے دیکھنا ماشمان بدلو گی نا مڑشی ایمان بکیو بیا ملاوی گی ابن ملاوی گی وملاللزین اکتمون الحق ان الفقر یوقو ان بیان الحق ناشنا خبر دا 75 دغا 57 اور 58 سمت الدرر بیاو گو رہے وہ 50 اور 50 تو صفحہ سمت التفسیر سمت الدرر یره دا درس ولا چې زماس طبيعتم خراب شو کورا موږ درس به زما خل درس بداو کومه مستن برا شو چې اخري هغه صورتونه وایم ها اوس به بس کو لکه وقالت اليهود مانم خبره ده یا مخ کې مسله کوم موږ درس به ان شاء الله دې زنه وایم او مستن به نه مستن عرض به درس نکوم کله کله کنه خوند خوند به پاره من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء دا يهود دا حالات تذكرة قرآن كولا او دیاغی سر دا بیکاٹ اعلان یا ایو اللذین آمنون شورو چغم معللو پلسو علتون سنا نو دا داغی علتون نیو علت تے چه یهود سرا قطع تعلق اکے پدی اعتبار سرا چه دا بدبخت دا دا ظالمان اللہ تا غلط نسبت کی اور اللہ تا الیازم باللہ یار عجیب جملہ نسخیز دا دیر یہودیان دیر ظالمان اللہ تا مغلولہ دی اللہ آیت لا سنو تا دا مغلولہ نسبت کی بس دا سی بوئی میں بخلوی لیشان داسی ظالمان دی چې الله ته نسبت کوي چې الله لاسونه مغلوله دي، د خیر نه تړل شوی دي، د خیر نه بند دي. نو چې کوم سړی الله ته غلط نسبت کوي، تاسو بلا اغی سره دوستی کوي، شیخ دې انداز کنه، تاسو اغی سره دوستی کوي، دا خود جنگ مستحق دي چې دوی سره جهاد وکړي شي، نو جهاد نه کوي نو ته دوستی کوي، قطع تعلق دوی سره کوي. ګور الله ته وایي چې ید الله مغلوله. وقالت اليهود، شیخ القرآن شیخ مرحوم په جواهر کې لیکلی دي، او دلته خو دلیل نو خو ما الحمدلله ما ته ملاو شو په تفسیر نظم الدرر کې د سورۃ انعام په آیت لاندې هغه اتمې سپارې کې، وان الشیاطین لیوحون الی اولیائکم لیجادلوکم الی اولیائهم لیجادلوکم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ باندې نظم درد دا خبر لیکل دا حضرت په تفسیر کې دلته لیکل دا يهود باندې چې کله بقا سالی وا نو یو روزا یو قبر چې هغه ته په قبر عم انس وې نو چې دوی په پاریس نظرانه پیش کړه نو باران به ورېدا نو دې يهودانو ظالمانو چې ګورا الله بخیل دے علی اعظم اللہ بخل کی او منگ تا باران ضرورت تے پا منگ باران نوارے عامی آنس سمر سخی دے او گورا چا منگ جائے پا نم باندے نظرانو منخ پیش کا سنگے باران نو شروع کا باران خوب اللہ ورا خودوی عامی آنس تا نسبتو کا لکا اسم بعضی علاقو کے حصوصم دلتا بازی زیارتونه خلقو دل پار مقرکه کله باران نی نو پای زیارت دیک پوخ کی تور بابا ورته دل تقریب دی نو پای باندې خلق چې دی دیګونه پاخه کی او بیا اوس دعا وکه نو سو باران وریږي چې بارانو وریږي نو ګور کنه د دیک برکت تا خلق به باباګان سنی شکواله بالکل يهودي عقیده ده دا نو دیوی چو گورا عمی انس سخی دے باران نو وری دل اللہ من بان باران نو وری نو اول دیاغی حال بطور زجر نقل کی گی بعد عظیم پاگی بانی سدے دیاغی مزمتو نو بیانی گی او سزاگانے وقالت الیہودو وی یہودیان ید اللہ مغلولا چلا سند اللہ ترل شویدی مغلولا دا غلنا فمانا دا سدے بند کړی شوی ترل شوی بل غلت ایدیهم دا جواب خروسو په بل سر راځي خدا مخه دا غلت دا توبیخ دی غلت ایدیهم بند کړی شوی دی لا سنه دوی ولعنو بما قالو ادوی لعنت کړی شوی دی په سبب د وینا په سبب د دی وینا تدوی اللہ تا دا مغلولا نسبت کئی لوینو غٹ لانتیان دی تیشوا او دوی مستحق دا لانت دی غلط اے دیهم دوی لاسونا بند کرشوی دی دا خیر نا چه خیر کار تی کی گی نا اللہ تا غلط نسبت کئی پکی دوی لاسونا کلاوے دوی با اللہ تا غلط نسبت نکو او دا ید اللہ مغلولا دا کنایا دا عدم انفاق ندا لکه سورۃ بنی اسرائیل ګورا آیت نمبر یو کم درشم ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک مگر دوا په الله سنت تړل شوی سټ سرا ولا تبسط انم ازاد و می فراخوا نو مغلولا کنایه د عدم انفاق نه ده نو غلت ایدیهم جواب بن کرشوی دی لاسونه دوی ولعنو بما قالو او لعنت کرشوی دی پسوت دیوینا اس جواب اصلی بل یداو مبسوطاتانی بلکه دا اللہ لاسونه چی دی مبسوطتان فراخ دی اللہ لاسونا فراخ دی او چی دا مبسوطتان شا نو کنائے دا انفاق شوا او زکا چی مغلولا کنائے دا عدمی انفاق نوا نو مبسوطتان کنائے دا انفاق نشوا لکہ ات آیتو کنا سورت بنی سر سوری ولا تبسطها کل البسط موگ دوا پا طول اگ دولو سرا سمانا اے چسد سخی نو طول چی ہوا لیکن دا سے مکوا بلکہ سزان تا پری گی دا ینفقو کیف یشا اللہ پا خرچ کئی چی سرنگی اغا ارادو کی دا ینفقو کیف یشا بانے تفسیر خطیب لکی بل یداہو مبسوطتانے ینفقو کیف یشا اے وہو مختار فی انفاقہی یزیقو تارتن ویوسیو اخرا علا حسب مشیتہ سبحان اللہ از تفسیر خطیب ینفقو کیف یشا آ خرچ کی چسنگ ارادوشی آپ اقبل خوفی خرچ کی ہوا مختار فی انفاقہی آ خاوند اختیار دے پا خرچ کولو کی یزیقو تارتن ویوسیو تارتن کل پا خلق بانی تنگوال راولی نو کل فراخیان راولی خا علا حسب مشیته پی مراد پا اندازی د خپل مرضی او پا رضا سرا اس دیده کی یداه مبسوط تان راغی اس دا ید نسبت اللہ تشوی دی نو داد اسماء صفاتو ندی لکا سمع و بصر دی اللہ صفتو ندی اللہ سمیع و بصیر دی کنا نو سمع و بصر دیغی صفت تی وجہ دیغی صفت تی یدم دیغی صفت تی اس آل سنت والجماعت دا اسلاف و مسلک دالے چی نبا دی ید نفی کو دا اللہ نا چی دی اللہ ید نشتے دا سبم نویو نبا اثبات ید اللہ سر اللہ لرا مشابی بی ید الخلق دا سبم نویو نمعتل عن الصفات او نمشابی بی صفات الخلق ما یلیقو بشان ہی تعالی ندا سی چی یدی نشتے معطل عن الصفات دیتا ہوئی ندا سی چی یدی نشتے زکر ید کو قرآن ثابت کر ید ول منو اس سنگا دا سی ید ہمنا چی مشابی دا مخلوق ہوئی زکر لیسا کم اس لیشیوں یدو لاک یدنا بل یدو ما یلیقو بشانی دی ید ظلم دی ید پشان لنا دا سی ید چکم مناسب دیگی شان سر دی او دیزه کی دگا مالی متنزیل لکی ویدہ ید اللہ صفت من صفاتی تعالی لیکن کلتا ید یمین واللہ عالم بصفاتی فعل العباد فیا الایمان والتسلیم تو مسلمان بان پکار ایمان او تسلیم چسنگ دگی شان سر مناسب دی وقال ائمۃ السلف من آل سنت فی هذا الصفات امر روحا کما جات بلا کیف امر روحا کما جات بلا کیف حضرت بسی گزارو جس طرح قرآن میں آئے بلا کیف امر روحا اے ویز چسنگ پہ قرآن کی راغل دی خو بلا کیف بلا تعطل و بلا تیکف تکیف بس نہ بولا کیف ثابت ہے انا بس تعطل کے یداو مبسوطتانے اللہ لا سنا فراخ دی بس سنگ کم لا سنا داغی شان سچکم مناسب دی نہ پشان دید لا سنو دمک رکاتو اور نہ بالکل منزاد ید نہ ید شیخ پشان دید دمک لک نہ دے والا یزیدنہ اس دا زجر دے اور سزا دا دا دو آیت دی رستم را روان دے 68 والا یزیدنہ دے یزیدنہ فائل ما انزل دے خا او کثیرن مفول اول دے تغیانو و کفرا مفول ثانی دیں نمانا وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِنْهُمْ او خام خزیاتی دیرو دو دوی لرا ما انزل الیک من ربکا ہر آیتنا چنازل کرشوی دی تا تستا دربنا پسکی زیاتی تغیانو و کفرا پسر کشے کے اوپ انکار کے اس دل تکی زیادت نسبت آیات اللہ توش داولی زکا آیات اللہ نہ بدوی انکار کو انکار دا آیات اللہ نہ دا سبب دا طغیان او دا کفر و غرض دا تیشو گنا چکل با آیت راتا نو دیبتی انکار کو نو مرض برتا گیا جون جون دوا کی او گور سورت توبہ ایک سو پچیس آیت وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ آ کسان چه زنو کے مرض دا نفاق دیں فزادتهم زیادتی اغیلر دا آیتنا رجسن الى رجسن پا پلیتے کی سر دا پلیتے دو دوینا اول یو انکارو چه بل آیت راغنو دا غیل انکارو که چه بل راغنو دا غیل انکارو که نو پا انکار باندی انکار جمعشا وَأَلْقَيْنا اُس ذکر صدا وَأَلْقَيْنا بینم العداوتا او منگا پیدا کردا فزنو دو دی کیاو بلتا دشمنی او بغض الائیو مل قیامت تر قیامت پوری اسی که دخلی دوستی وی نوی با لیکن دو پزرک دیو بل دشمنان دی لکتارو سو سرات مبتینہ کی ویلو سو قلوبهم شتا زنو که دیو بل سر اختلاف دی آنکه بزاید دیو بل سر توافق اخکارا کی کو اثر که دزرک دیو بل ندشمنان دی کل لما اوقدو نارا هر کله چې دوی بلای اور للحرب جنگ تا د مسلمانانو خلاف اطفا الله نو الله مټاوي اور دې لرا دوی لرا او قدو نار اور بلکی تیشو کنا للحرب لپاره د جنگ یعنی مسلمانانو سره د جنگ اطفا الله الله دوی دا اور مټاو کی مړکی مړکی الله اور دوی تفسیر لکی چې او قدو نارن ایقاد نار دینا مراد سری اراده د محاربه دا کله چې دی اراده د جنگ کې مسلمانانو سره اطفاء الله نو الله د اور میټاو کې اطفاء النار عبارت ان خذلانهم و عدم نصرهم ان خذلانهم و عدم نصرهم نو الله د اور میټاو کې الله خو دې مدد کینا چې مدد نه کیږي نو اے ذلیل اور خوار شي حضرت په مان دې عجیب کولا خوایي وخت زنه په زموسله غونې په پوښم اوسم پورا نه پېږم آی بھائی اطفا الله ان کو اپنی منہ کې کھانیا پړېږي دوی له په خپل مخ باندې د خپل لاس گزار لګي اطفا الله په خپل مخ باندې خپل د لاس گزار لګي اپنی کھانے پړېږي ان کو خپل د لاس گزار په دوی له په خپل ولګي کم سازش چې د مسلمان خلاف کړی دی اے کہ بدی پخپلا پساوشی چراغی را کی عزت بر فروزاش کسی کشتف زندری شس بسوزاد چراغی را کی عزت بر فروشس اگر لار د دن چه کم چراغ اللہ لگو لے دے کسی کشتف زند کسو اگر اور فکی او مڑکی نوری شس بسوزاد خبلا گیرے بسوزاد چراغی را کی عزت بر فروزاش سبحان ویسعون فی الارض فسادا او دی کوشش کئی پا دیزمک اکیدہ فساد کولو تفسیر سمرقندی وی چاگس دی یعملون فیها بالمعاصی اگر دی گناہ کول دی ویدون الناس الى عبادت غیر اللہ تعالی اور بلی خلق لدی عبادت مخلوق تا دالوی فساد دیکن معاصی کئی ویدون الناس الى عبادت غیر اللہ اور را بلی خلق لدی مخلوق عبادت تا والله لا يحب المفسدين الله پاک نہ خوخی دا سے فاسدان ولو ان الكتاب ترغیب الى الايمان ولو ان الكتاب کچرو دال کتاب امنو دی ایمان راوڑے وتقو جانب بچ کرے دسنا د انکار د آیات الله نا جانب بچ کرے دسنا د استیزان په اصول او په فروع د دین سرا جانب بچ کرے د بی ادب د الله نا لکفرنا من سیئاتهم من و معاف کرو گناہون دودوی ولا ادخلناهم جنات النعیم امن با داخل کرو دوی جنتونو دا نعمت تا ولو انہم که چروی دوی اقام توراتا چو دوی عمل کرے پا تورات باندی والانجیل او پا انجیل باندی اقامو ذکر دا اقامو دے لزیمانہ دا چی ادرو لے تورات و انجیل خو خطیب شربینی لکی اقام تورات والانجیل اے اقامو عال اے اقامو احکامهما دوی ادرو لے تورات انجیل یعنی اقامو احکامهما چو دوی قائم ساتھ لے حکمنا دا تورات و دنجیل وما اغا قرآن انزل الی من ربهم چنازل کرشے دوی تا دوی درب طرفنا معلوم شوا آل کتاب چې څنګه په خپل کتابونو باندې په ایمان راوړو مکلفو او دا سری ایمان په قرآن باندې مکلفو لا اکلو من فوقهم لا اکلو مطالح حذف لا اکلو ارزاقا کثیرا یا لا اکلو رزقا دوی به خوړلو رزق من فوقهم دبرنا ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دوی نه له پاس نه به خوړل نو لاندې نه به خوړل دې سمانه شو الک علماء کرامو اشاره د کثرت اور وسعت ارزاق تا لاندې نه به خوړل باندې نه له پاس نه بارانونه او زمکه نه به تیغونه خوږی کنه بارانه باران نو زمکه نه به طاقت چې تیغ به را روان نو آبادی به وکنه برو لاندې ځمانه ده لکه سورت اعراف وګوره الله ات چن مشبغ نری ولو ان اهل القرى امنوا كوي اهل القرى چې ایمان راوړي واتقوا توبه وکړي لفتحنا لهم برکات من السماء والارض الله موږ په پرانی سو برکتونه د اسمانو د زمکه برانو برکتونه د زمکه نو برکتونه باران او د زمکه غیاګانی غلی هر سبب دوی ته موږ وافر کړو او سورت جن کی راضی آیت نمبر 16 کنا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا او که دوی ما توئی شوی دا نبی پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ما توئی شوی دا دوی خبری کچر دوی دین بانی پا کلک منگول خقی کی نمک با دوی بانسکو او بوافر اللہ اکبر او تا سورت طلاقی ویلو اگا آیت نمبر 2 کنا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب معلوم شوا چې کتاب الله باندې عمل کول ایمان صحیح قائمول دا سبب د وسعت او د فراخه د ارزاق دی دغه وجه د علما د قران چې سمره دی آی په گاډو کې ګرځي حضرتګه او چې چا دې خدمت کې هغه گاډو کې ګرځي او چه سوک لکی نا تو اوڑی که ونگاڑی ملا شده خبار حال چه کم ما تجربه اکڑا چه دچا تعلق دین سر مکمل ده اللہ شاہد ده زمان شیخ بیو خبر اکولا یہ دولت تمہار عقیب ادا سے خدا کی قسم یہ دولت تمہاری قدموں کو چومے گی ویداد پیسین دا بستا قدموں نے سکی او یقینی خبر عجیبا چلے کھولا بوجھ لگنا لا كلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده بعض الذين يا امه موحد مقتصده شيخ معنا موحد خو خطيب شربينين لكي امه مقتصده عادله غير غاليه عادله غير غاليه فديك يا امتي عادل دي شغد غلون بالكل پاک دي وکثیر منهم ساء ما یعملون او دې دې په دې کې هغه چې ډېر بد اعمال کوي ورسا دې دې په دې کې ساء ډېر بد دي ما هغه چې عملون کم ساء الک دین اصول سره استیزا فروض سره استیزا مؤمنانو سره مزاب امر بالمعروف پر خودل نهی د منکر پر خودل او اکل سو حرام خوری اللہ تو بد نسبتنا سا ما کان ما سا ما یعملون بد یا چې کوم دی اعمال کوي یا جو رسول بلغ سبحان الله حضرت په قصص حصہ ثانی د صورت کنا اے منګه اوسه قسم ثانی او اول کې درې بابونو ٹھیک شو باب اول سوال ساتنا رد شرکی فعلی او دغه سلور مسائل او بیا انعامات دا نقض یاد مثالونا پا دیم که رد شرک اعتقادی فتو پا کافر بانده او بیا چه فتوی لگن جهاد بکوای دا نقض یاد دو نمونه او بیا دو مسئلی ذکر شوی یو مسئله دا ترک موالات یهودو سرا یهودو سرا موالات ختم که بیا دا ترک موالات پارا علل عشره بیان شلا پس دیاغینا بیا ترغیب موالاتو دا مسلمانانو او دیاغیم برکات بیان شلل اس دیم قسم شروع شوا اے دیم قسم شروع شوا دا پشان دا قسم اول دا پدری بابونو بانی دی یو باب چی دی دیدنا تر اولائی کساب الجحیم شپک اتیا نمبر آتا پوری دی دی کی رد شرک اعتقادی حضرت وی بس الٹے الٹے ایو دا خبر کل پا یو کال ومگ دی پا استلان دی بس الٹے الٹے الٹے ایو خبر دی زر پولا الٹے سبحان اللہ سبحان سمانا اول حصہ کی رد شرک فعلی مخ کی شرک اعتقادی بعد میں اس دلتا اول رد شرک اعتقادی چھ دا اخلاص کو منگا نبیا برد شرک فعلی شروع شی پر رد شرک اعتقادی کی بیان دا پینزو مسئلو اس بیازر ترسوی میں بیان دا پینزو مسئلو یا ایوہ الرسول اے دلہ نبی بلغ ما انزل الیک من ربکا بلغ رسو ما اغا قرآن اغا وحی جلیوی کی خفیوی مطلوبی کی غیر مطلوبی اون زلی الیک چلارے گلے شید تاتا میر رب کستا درب طرفنا و ان لم تفل او کچر تا تبلیغ دما اون زلو نکا و ان لم تفل از خطیب سے او کتا تبلیغ دما اون زلو نکا فما بلغت رسالته فتا حق دا فما بلغت لزیمنا فستا اون رسو رسالته پیغام درب اخبل اللہ فما بلغتا فتا انرس و رسالتہو پیغام در رب اخبل کتا تبلیغ دما انزلہ نکا نتا حق دا تبلیغ ادا نکا زکا چی کتمان دا باز دا پشان دا کتمان دا کلے از سراج المنیر تیشو گنا آتی زکم صاحبان لکھی اللہ اللہ دا تفسیر سمرقندی لکھی 400 میں صفی باندھی فیلم تفل فما بلغت رسالته یعنی کانک لم تبلغ شیئا من رسالته لکت تا یو خبر رسالتنی رسولی اللہ ہاں جی بیا سمرقندی او حدیث ذکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو یا ایها الناس انما انا بشر مثلكم فان كنتم تعلمون انی قد قصرت عن شيء من تبلیغ رسالات ربی فاخبروني حتى ابلغ رسالات ربی كما ينبغي لها اللہ فقام الناس فقالوا نشهد انك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات يا أيها الناس إنما أنا بشر اي خلق زخو انسان او زبشر ما دا حدیث ابن خزیمہ فقبل کتاب دویم جلد 325 صفحہ کی راوخ کرے او دارنگ دا حدیث الفتح ربانی تکشوا ابن المدینین پشپگم جلد کے نقل کرے دے اور نسائی کمشتے بخاری کمشتے یا ایو الناس انما انا بشر زخو انسانم ستاسو پشان فین کنتم تعلمون کچری تاسو تا پتا دا انی قد قصرتو انشے من تبلیغی رسالات ربی چو ما دی اللہ پر پیغاماتو کسا کمیران شوی فا اخبرونی ما خبر کے چیز تاسو پورا دین و رسوم صحاب اکرام ویچن اشادو انکا قد بلغتا رسالات ربکا ونصحت لامتک وقضیت اللذی علیکا منگوی چی پتا بان چی سزی مواریونو تاٹولا داکڑا ذکر حضرت عاشر صدیقہ فرمائی من حدثکا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من الوحی فقد کذبا کتا تا چاوی چی محمد رسول اللہ وحی کسی شیئ پٹ کرے دے یا ندے بیان کرے نو فقد کذبا اگر پا اللہ و رسول بانی بہتان اتڑا زکر صورت عذاب کی او حدیث پا تفسیر خازن کی او پا ابن کثیر کی نقل دے و تخش الناس واللہ حق وال حضرت عاشوی کی نبی علیہ السلام سے خبر پٹا کرے وے نو دا خبر بے پٹولا وچی دا اخکارا کرن پیغمبر اس خبر پٹا کرے این دا مسئلہ شو کنا دا خبر یاد کہ داری مزیدار خبری نہیں اللہ اللہ بعضی بدبخت زامن چاہیتا شیعگان ہوئی روافظ اغي وچ ما بل بلغ ما انزل اليك نسشه مراد دي اي دير حق دير ده حد نه متجاوز سب بل سمي ده پختو ټکي خلل را پختو ټکي نه ټیک شو غنا زريرا له چوله سړو نو سو کما زما عشق نهایت انتها تر رسیدل دي نو عاشق منتهي د خپل معشوق په باره کې خبر برداشت کولی نشي پوښ لګانا د دې ظالمان لیکل دي چې بلغ ما ځل نه مراد دا دي چې وایا چې ما نه پس خلیفہ بلا فصل علی سید دی او کتا داونه وی نو فما بلغتا رسالت نو موږ وی چې بیا کوم کتاب کې موږ توخه کتاب او دا چې کتاب خوشته نه او حضرت علی سید یو ورځ یو کتاب راوخ کوم مشکات رسانی کې دا حدیث ته او یو کلیوات کرا یو سوره را وخت کلا به خلکو په دې کې یو علم دی چې ماته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړ دې او ماته اس خصوصي علم نه دراکه سوا دې دینه چې په دې کې دي بس او چې هغه بیان ک نه کې دوه حدیثو یو دا چې لعنت ته پاغه چا چې چا د زمکه نخه بدلا کړه خپل چې ذمہدار بدلی را ونه لعنت ته پاغه چا چې چا د زمکه نخه بدلی کړه او دیم حدیث داو چه لعنت تی پاگا چا چه چا دا غیر اللہ کنون بانده قسم و خوڑو یا زبح و کرده او علی سیوی دینا بغیر مال پیغمبر سان حصوصی علم ندرا کرده دا ظالمان دا علی سیوی نمانی من خود علی سیوی نزاری گو من دا طول صحابو نزاری گو ای پختو خبر زاری دلگان خبر دی من تی زاری گو دوی بیزار دی بیزار ازاری می کله دوی وی چې بلغ ماونځل نه مراد دی الیاذن بالله کتابونه دوی لیکل دي چې توه جبريل خطا شوی د مستحق د نبوت علي سي بو خماله پیغام راوړ دي ظالمانو سپری خې نه دي مګو چې بلغ نه دا مراد نه دی بلغ ما دی حرف ما او سمار بلغ ما امن الكتاب والسنه قران او سنت څه شي دی وګوره سورتي انام 38 نمبر آتو گرا وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء من کمی ندکر پا کتاب کی دا بیان ردی او سیزنا ما فرطنا فی الکتاب من سب پا کتاب کی سپریخی ندی نو کتاب خدا قرآن دے قرآن کے ہر سو موجود دی نو پیغمبر ہر سو منتا بیان کرے سورۃ النحل گورا یو کم نوے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُنَازِلْ كَرْدِ پَتَابَنِ کِتَاب تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءِ بَيَانْدَارِ مَسَلِ ہر مسئلے یو کم نوے بلغ مانزل الیکا آغا پیغام چه تا ترا لگل شوی ده میر ربکا ستا در رب طرفنا و این لم تفر که چر تا پیغام نرساو فما بلغ در رسالتو تا ادانک حق در پیغام حق در رسالت تیاغی والله یعصمو که من الناس اللہ بچ که انکه ده حفاظت که انکه ستا در خلقنا ان اللہ لا یهدی القوم الكافرین اللہ توفیق نور کی قوم کافر تا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مصر امینا زیہ و رضی اللہ عنہ نماتوی تو درس کئے نمائے آو نماتوی کم کتاب پر گور مائے جواہر گور مائے غنور سنشتے یہ مدارے کو آخلا اور علمانی و آخر تفسر نگی نبیائے یہ و رضی مانا تا پوسو کا چھ قرآن وی چھو اللہ یاسی مکمن الناس اللہ وی زبتا دا خلقونا بچکوما او نبی علیہ السلام په غزوه خود کې غاخونه مبارک مات شو شهیدان شو سر زخمی شو نور د کفارو ترمه ډیر اذیتونه ملا شو ها غزوه خیبر نه چراته نو یهودونو ورته ځان خللو نور اذیتونه یاسم کوم نه ناس مطلب مولوی آب عاشق کې چپ نه شواد بس ما د خلی نه وتل ما یاسم کوم نه ناس مراد دا اسمت نه دا چې ستا قتل به چا په لاس نه راولم بالکل ما هغې وخت ما کتاب نه وکتلی تفسیر خو زه اویاریدم چې خولې نه خو مې دا خبره وته. خو ګوره شیخ پیره دونګي انا بس هغه مسکی شو نور زه نه زه چې رالم ما چې روحلمانی وکته دي ځای کې نو هغې دغه جواب لیکلی دی او دا سراج المنیر هم لیکل دی والله یعصمک من الناس کې یو سړی چې پیغمبر ته خو کفارو اذیتونه رسولی دي. د دې عصمت څه مطلب؟ عصمت مطلب دا چې ستا قتل به د چا د لاسه نه راولم. بس والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اوس مسله شو کنه او دا تفصیل لکی دا صفحه ماسره 384 دا فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ قَدْ شُجَّ وَجْهُ وَكُسْرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ صلى الله عليه وسلم وَأُوذِيَ بِزُرُوبٍ مِنَ الْعَذَابِ دیر تکلیفونه ورته رسول شو وجیب بأن معناه یاسمک من القتل فلا يصلون الى قتلك وفي هذا تنبيه على انه يجب عليه ان يحتمل كل ما دون النفس من انواع البلايا. الله الله الله چې دین په اشاعت کې هر تکلیف اوچت کا چې څومره تکلیفونه دي ټول اوچت کا. ان الله لا يهدي القوم الكافرين خبر اخلاص شو زما شیخ و یو عجيبه معنا کوله بلغ ما انزل باندې خما خبره مختصره وکړه بلغ مصری عام مسائل دي زما شیخ و چې دی بلغ ما انزل کې دی اهم غټو غټو مسلو ته اشاره ده ځکه چې دا صورت نه صورت دا چلول شوی د په مزمت تعالی کتابو يهود او نصارا دا لوی باغیان او دشمنان د دینو او د دوی خلاف خبره کول خو ګران خبره الله بي محبوب خبره پیش کا بچ کول والے د زیما اوله خبره صدا آیت تو کولا اته شپه ته دا وازما د شیخ مست بلغ ما انزل الیکا بیان کده ما انزل وجیس وقل یا آل الكتاب لستم على شن حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. دا غومبای مسله دا او دا ډیر ګران ده دا چې ته په منبر ولاړې کنه دا څه وایې خو به بس ډېر مشکله ده سافلانو کچه خلقو سو پر چې تاسو قران ته صحیح مانو نی منلې تاسو مسلمانان نه تبو ډیر ګران ده. دیمه مسله هغه آیت نمبر 72 کې بلغ ما انزل الیک او جیسا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ چه سوک وی چیسا اللہ پر صورت تا مسیح کی راغلے دے اغید بانی دو کفر فتوہ لگوا ساہ پیرا دوکا واللہ یاسمک من الناس پی بلغ وی درے ممسلہ درے اویا کے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَ چه سوک وی خدیان درے دی ای تو چې تاسو کافر یې صاف صاف وایا والله یاسمک من الناس درې ما خبره پیزه او یو غره مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسی خود خدای رسول برحق دی ابن الله ندنه الاده بیان کا والله یاسمک من الناس پیزه ما مساله 77 نمبر آیت قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق دا غټه غټه مسئله دی صاف وایا اے آل کتاب و غلو مکوے اے عیسیٰ ابن اللہ ندے رسول اللہ دے دا پینز مسئلی دی بل اور اسو دا مسئلی گرانی گرانی خود دے ہرگز دا مراد ندے چی مراد تن عموم ندے عموم دے خب عموم کی عموم دے خصوصیت دے قول یا آل کتاب مسئلی اولا اوہ چی آل کتابو لستم علاشین نیتاس و پدین باندے یہ تاسو پس دین باندے حتا تقیم التورات تر دې چې تاسو قائم کئ تورات ان عمل په تورات او انجیل وکئ په صحیح مانو سره و ما تقیم شانت اشاره ده هغه قران انزل الیکم من ربکم چې نازل کړی شوی ده تاسو ته تاسو د رب طرف نه بیا اقامه خزیاتې ډیرو د دوی لرا هغه آتونه چې نازل کړی شوی ده تاسو ته رب طرف نه په طغیان او په کفر کې فلا تاسل القوم الكافرين ان الذين ذکر د فرق ارباو چې منسوب دي خپل خپل کتاب تا او طریقه د عمل د هر یو ځان ځان لدا ان الذين امنوا چې ایمان راوړ دي ولذين دو يهوديان دي والصابئون او صابئون دي والنصارى او نصارى دي دلته مې اعتراض دي چې راغو سابئین پکارو لکه چې دا په ان الذين باندې متعلق دي او اسم د انکو منصوب پکار او صابئ دا مرفوع وصا دا منصوب وصابئین پکارو وصابئون سنگراغه نو بیا چې لحن پکراغه واځ کې تمر لیکي نه نه ما د سورته بقره کې مسله حل کړی و صابئین وجود نصاراونا مخی دے لیکن رتبہ رسو دا پہ دے آیت کے لفظی اعتبار سرا زمانی طرح زمانی تے لحاظ کرے دے پہنچے کنا اور معنوی اعتبار سرا درجی تے نسبت کرے دے دا مبتدا دا خبر حذف دے والصابعونا کذالکا اس پہنچے کنا حال تمہارے صورت بقرہ کی در طویل ہو والصابعونا دا مبتدا دا او خبر کذالک مقدر دے ان اللذین آمنو چا ایمان راور دے یا آغا کسان چے ادیان دی والنصارا او نصارا دی وصابین مخیر آغا کھا والصابعونا والنصارا کذالک او صابعین او دنصارا دقا سی حکم دے